фінал-матчнага турніру чэмпіянату Еўропы 2009 паміж моладзевымі камандамі Грузіі і Расіі на неўтральным беларускім полі. Вось некалькі меркаванняў. Александр Зменску. Падтрымліваю расійскую зборную у тым ліку з палітычных матываў. Лысевіч Міхаіл з Ліды. Няма палітычнага футболу, няма палітычнага спорту. Ёсць спартыўная барацьба, бескампрамісная, сумленная. А перамогі я жадаю грузінам. Чаму? Ды таму, што менавіта Расія часцяком змешвае спорт незалежна ад віду з палітыкай. З палітычнай барацьбой то з США, то з Кітаем, то з Грузіяй, а то з астатнім светам. А потым, калі выпадае перамагчы, яшчэ вельмі доўга крышыць аб перамозе рускага духу над усімі астатнімі. Дарэчы, гэта цягнецца ад часоў СССР, спадкаемцы якога Расія сябе і вызнае. Саша Зменску. Я за Грузію. Мае сімпатыі заўсёды на баку тых, каго крыўдзяць. Сабой бы Расія занялася, а не кідалася на тых, хто слабейшы. І чаго расейцам не хапае? Тэрыторыі? Дык вунь якая вялікая Сібір. Асвойвайце. А ім чужога хочацца. Менскае поле павінна прынесці ўдачу грузінам. Пішуць наведнікі нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Міністэрства фінансаў США зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў лакафарба і шкловалакно. У Беларусі гэты крок звязваюць з вызваленнем палітвязняў. Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чыя скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Вярхоўны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандыдат у дэпутаты Александр Мех з Кобрына наладзіў агітацыйную сустрэчу з 50 мясцовымі міліцыянтамі. Тацяну Шамбалаву, якая збіралася ўдзельнічаць у выбарах і была ўнесеная ў спіс аб'яднаных дэмсілаў як самая маладая прэтэндэнтка, выключаюць з Магілёўскага універсітэту імя Куляшова. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча па просьбе УЕФА адбывалася на нейтральным полі на менскім стадыёне «Трактар». Ну, а зараз падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з Нарачанскага краю. Вёску Нарач, якая знаходзіцца недалёка ад галоўнага беларускага возера, ніхто Нарачу не называе. Як і стагоддзі таму, мястэчка засталося кабыльнікам. Нават у вуснах ягоных новых жыхароў, якія прыехалі сюды адносна нядаўна. Як, напрыклад, Віталь Ананька, высокі чарнявы прыгажун, пераселены ў курортныя мясціны з забруджанай радыяцыяй Магілёўшчыны. Я з дзяцінства памятаю сацрэалістычную карціну. Называлася яна «Забастоўка нарачанскіх рыбакоў». На палатне паказвалася гаротнае жыццё пад панскай Польшчай. Але ў незалежнай Беларусі рыбакам лягчэй не стала. І баставаць даўно няма каму. Летам сейчас насельніцтва ў два разы больш. Ідзеш такого па вуліцы не пазнаеш. Зімой заціша тут вельмі выдатна. Летам жыць тут вельмі цяжка. А з чаго жыве кабыльнік? У нас ёсць свой завод без алкагольных напояў. Ёсць маслазавод свой, ёсць мясакамбінат. Раней працаваў яшчэ рыбзавод, рыбная гаспадарка была, але зачынілі. Я там сам працаваў бухгалтерам-праграмістам. Перадалі Беларыбе, яны сказалі, усе прэміум, са сімі контракты заключым. Як только перадалі, усе сказалі, пішыце заявы, ніхто не застаецца. І не было ніякага жадання бунтаваць, а адстойваць свае правы ў народа. Разумееш, адзін бунтаваць не будзеш. Я пашоў бунтаваць, а ўсе астатнія не проста баяцца. Яны слова баяцца сказаць. Так выхавалі іх свае бацькі. Бацькі былі па чым? Па сербам і молатам. Усяго баялись, нічого не скажы. Зараз, здаецца, дзяржава як бы незалежная, но ўсё равно людзі як быстрым больше жывуць у Савецкім Саюзе. Больш за ўсё ў маіх вандроўках я люблю гутарыць са старажыламі. Старыя людзі не толькі многа памятаюць, але як ніхто могуць у дэталях распавесці пра самыя жахлівыя этапы беларускай гісторыі. Але кабыльніцкая старажылка спадарыня Тэрэза, 80-гадовая, акуратна прычасаная, усмешлівая пані у фартушку і акулярах, мяне агаломшыла адразу. На маё добры дзень я пачуў вясёлае халявы. Адольф Гітлер. Я нават міжволі агледзеў сябе, можа, у адзенні што не так, але справа была не ўва мне. Добрый день. Хай, гэце. А чаму вы мяне так вітаеце? Пахаш, пахаш. Справа ў тым, што ў старой Тэрэзы была вывезеная ў сібірскую невараць амаль уся радня, і да высылкі рыхтаваліся і сама мая гераіня, і яе бацькі. Перашкодзіў гэтаму чэрвень 41-га года. Тэрэза распавядае пра прыход немцаў, як пра ледзь не самы светлы ўспамін дзяцінства. Ай, на мотоциклах, остроги, боты высокие, красивые, погоны, шапки это такие, вот как теперь наши носят военные, ляльки, семь человек приехали, налетели, и дети все конфеты дают жменями, обоговорить по-немецку. Немцев сустракали як вызволителю после совета? Ну, як неплохо, тут у нас никаких не было проблем. Але пра адну праблему мне ўсё ж давялося нагадаць шаноўнай пані. Очень много жыдоў было, расстрелялі іх, а вот астаўся у 42-м годзе. Вялі іх туды, вон, дзе наша кладбішча польскае, і там іх завялі, там яны яму самі капалі. А людзі казалі што-небудзь? Жалелі жыдоў, это ж былі ж дружылі, у нас не было это што-то. Паляка или там католіка, это православна, это жыд. Наш Ісус Христос тоже жыд. Плакали люди. А вось гісторыя ад пані Тэрэзы, якая больш нагадвае сюжэт для кінарамана, бо падчас вайны гінулі не толькі ад варожых куль, але і ад кахання. І адзін немец у кабыльніку застрэліўся за нашу дзеўку. І ён улюбіўся, сільна улюбіўся ў яе. Яна была дзесьці красивая. Это за несчастнага кахання? Кахання. Ён очень-очень яе любіў. Ну, дык тут усе, ай-яй-яй, пэўна расстраляюць зоню, пэўна іх усіх расстраляюць, боже, за галова. І тады тут усе зляцеліся, і людзі, і усе ходзяць, айкаюць. Але этот немец, лёйтман, в общем, в камендантуре ён наставіў пісьмо. Хацеў я адправіць у Германію. Если яна не пойдзіць за мяне, то я кончу жизнь с самоубийством. І вот это письмо выручило. Ну, лейтман был добрый. Он сказал, коли я напьюсь и буду лежать на площади, так люди меня схаваюсь, коли партизаны будут идти. Правда? Так. Ну, он ничего никому благого не робил. Это комендант, так? Ну, лейтман его звали. Ну, и что вы думаете, и зоню эту не тронули? Не тронули. Теперь жива. Вот я на теперь живая. На развітанне бабулька заспявала адну са сваіх улюбёных дзіцячых песенек, якой навучылася ў школцы. Як вы разумееце, я не здзівіўся мове гэтай песенькі. Дарэрцэшная, дзівайся, флёкэ, фліген, дзі люфт і страйн, дзі вет ваткальт, інгартэн візэ, фальт унт фальт, дарэрцэшная, дзівайся, флёкэ, фліген. Можна несці веру ў Господа праз касцёльны амбон, можна прапаведаваць, ходзячы па хатах, а кабыльніцкі ксёндз Бернард арганізаваў футбольную каманду. Ён праводзіць турніры і прапагандуе здаровы лад жыцця, дзякуючы чаму знайшоў у кабыльніку шмат прыхільнікаў сярод моладзі. Маладому пажарнаму Валодзю такое спалучэнне рэлігіі і спорту вельмі па душы. А чыя гэта была ініцыятыва? Самаго, айца Бернарда. Ён арганізаваў там каманду, ён прыязджае на наш школьны стадыён, там грае. Спорт асобна, вера асобна? Не? Ўсё разам. Нарач гэта перш за ўсё курорт. Пра справы курортныя са мною пагадзіўся пагутарыць маркетолаг аднайменнага тур-гатэлю Віктар Мароз. Чалавек малады, разумны, адукаваны і, што не здзівіла, беларускамоўны. Асноўны кантынгент людзей, якія тут адпачываюць. Ці ёсць тут замежнік? Замежнікаў хапае, у прынцыпе, але больш трэба сказаць, што гэта ўсё ж такі людзі з Расіі. 10% 90% з усіх замежных адпачываючых у нас якраз такі вось расійскія. Ёсць латышы, эстонцы, літоўцы неяк не вельмі сюды едуць. Вось латышы, эстонцы, яны больш. А што сюды прыцягвае нашых усходніх суседзяў? Па-перша, цэны, таму што ў нас всё танней, нашмат танней. Яны праз нарач, можна сказаць, адкрываюць для сябе Беларусь? У прынцыпе, так. І якія ўражанні? Яны едуць, думаюць, ну, такая Беларусь, это такі Савецкі Саюз, яшчэ вось стары. Яны прыязджаюць і проста здзіўляюцца. У нас, аказаецца, Европа тут, ну, хоць часткова неяк. Буцлаў возім у касцёл, паказываем, вельмі такія ўражаныя людзі прыязджаюць адтуль. Тады ёсць па нарачанскай архітэктуры, гэта 4 ці 5 касцёлаў, церквы, ну, ўсё, што тут у нас увогуле ёсць. Панскія маёнткі, калі якія там захаваліся, напрыклад, Камарова. Вось, тады што яшчэ ў нас Моцар ёсць, вот такая жамчужына, скажам. Яны насамрэч бачаць, што такое Беларусь, не то што там з вакна аўтобуса там ці электрычкі якой, а проста вот самі паходзяць, паглядаць, пагаворыць з людзьмі, асабліва наша старое пакаленне, вы ведаеце, як яны размаўляюць, таму што, ну, ўсё-такі, я думаю, яны сябе адчуваюць не ў сябе на радзіме, ўсё ж такі нешта ёсць такое, вот дух беларушчыны ўсё-такі, я так думаю, ёсць, прысутнічае. Далёка не ў кожнай вёсцы ёсць свой рок-гурт, і гурт «Дабл» – лішні доказ таго, што Кабыльнік – гэта не вёска. Тут культурнае мястэчка. У звычайным гаражы збіраюцца маладыя хлопцы абсалютна розных прафесій. Ёсць тут і масажыст, ёсць і праграміст. Збіраюцца, каб спяваць панк-рок. Хуліганскія тэксты, дарэчы, піша ўжо знаёмы нам Віктар Мароз. Назіраючы, з якім імпэтам і бляскам у вачах яны гавораць пра будучыню, цяжка заставацца песімістам. А вас ведаюць? Ваши одногодки, разумеется, весь Кабыльнік, Кабыльнік принципово ведает, усім, кому, кто не ведомо, усім это еще распаўсюджуем. Информация про то, что есть такие гурт «Дабл», что вельми добрую музыку хлопцы играют. Апошний раз мы выступали у Мяти, но подпольный концерт у гаражи мы хотели организовать концерт у Доме культуры на Рычанском. Нам сказали, что плохая проводка, и мы не можем организовать этот концерт. Тому мы всю аппаратуру перевезли сюда, и тут мы сделали как open air. Кратей, улада не сприяет творчести. Зусим, супротив. Мы усими ногами, руками собираемся, как донести до нашего народа то, что... У нашай краіне не ўсё так добра, як нам кажуць па тэлевізары, што зусім ўсё блага, што людзей знішчаюць проста. Ось. Таму, ну, не ведаю, будзем змагацца, рабіць нешта, і я думаю, што ўсё ж такі, тое, што ўсё будзе добра, это за намі, ні за кім больш. Без нас это нічого не зробіць. І вы не збіраецеся эміграваць? Ніколі, просто это не має сэнсу, трэба ж кідаць сваю краіну у такім гідоце, якою зараз знаходзіцца. Пусть по венах оптимизм и докрануться до светла. Кому потребен героизм, ты жанет тая, что была. Реальный брод и брод реальности откинуть разом, уням быть. Коли жизнь занимая актуальности, то я не рак, тянула спит. Я все отразу-дразу умел, пробачь, я не поспел. Я все отразу-дразу умел, пробачь, мне я не поспел. Моя девчина наркоман, моя девчина наркоман, моя девчина наркоман, моя девчина наркоман, моя девчина наркоман, моя девчина наркоман, моя девчина наркоман. Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Кабыльнік, вядомага таксама як пасёлак Нарач. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.